राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 अप्रैल 1995 को लगभग रात्रि 8 बजे नापासर में हुआ। राम संसार में आकर जो परमात्मा की तरफ चलता है उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। संसार की तरफ चलते हैं उनमें भी नाम पा लेते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, बड़े बड़े राज्य हथियार लेते हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति धन इकट्ठा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, नाम हो जाता है, कितना दुनिया का उपकार भगवान की तरफ चलने वाले संतों के द्वारा हुआ है। ऐसा किसी भी धनी दान पुण्य करने वाला भी नहीं हुआ, कमाने वाला राज्य करने वाला भी क्या होगा। परमार्थिक बात बहुत विलक्षण होती है। यहां जो आज ये लोग इकट्ठे होकर सब हम लोग भगवत संबंधी चर्चा करते हैं तो श्री सेवाराम जी महाराज यहाँ विराजे हैं, उनका दिन होने से आज ये बात हो रही है। तो उन्होंने अपने एकांत में भजन किया, बड़े संयम में रह करके लोगों में कुछ कोई बात नहीं की, बड़े तत्परता से अपना साधन करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं। इतने पर भी लोगों पर कितना सात्विक असर पड़ा है, कुछ उद्योग न करने से ही। तो सज्जनों ये बात प्रत्यक्ष है कि जितना ही परमात्मा की तरफ तत्पर होगा उतनी उसकी विलक्षणता हो जाएगी, खुद के लाभ होगा और दुनिया पे के लाभ होगा। अब सेंथल में हम लोग आए हैं तो श्री जी महाराज भजन किए थे अपना, और सैकड़ों वर्ष या समत 1700 वर्ष ही का ध्यान, तिथ देश 8-8 वर्ष सदगुरु पड़ी पहचान, 1700 से 1800 तुमने सभी था, 2021 और बीत रहा है, तो कितनी विलक्षण बात हुई है, कितने वर्षों से 1819-20 चल रही है। छह वर्ष होने पर भी कितना एक प्रभाव पड़ रहा है, कोई उद्योग नहीं किया विशेष, कोई पदवी पाने के लिए कविता भी नहीं की। गोस्वामी जी महाराज ने भी कितना काम किया जिसकी कोई गणना नहीं है। गोस्वामी महाराज के द्वारा रामायण रचित हुई, उस रामायण के द्वारा कितना लाभ हुआ है और कितना हो रहा है और अगले भी कितना होगा, जो कोई ठिकाना नहीं है, गणना नहीं कर सकते। तो परमात्मा की तरफ चलने वाले में कितनी विलक्षण, कितनी अलौकिकता है, प्रत्यक्ष बात है। अब भाई बहन सोचे तो बड़ा सुंदर अवसर है ये, इतनी विलक्षणता कोई आप उद्योग से धन संपत्ति वैभव राज्य सम्राट हो जाए तो भी ये भ्रष्टा नहीं आती। और उसमें कितनी प्रतंत्रता है, कितनी पराधीनता है, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता। अब अपने बैठे राम राम राम कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, कुछ समारोह को नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। तो इतनी बात परिलक्ष प्रत्यक्ष है। तो भाई बहनों से कहना है आप सत्य लेने से भगवान की तरफ लग जाए, हरि नाम भजा सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है सगरो परमार्थ और स्वार्थ सब सिद्ध हो जाए, सब सिद्ध हो जाए, आप साफ बिना क्रिया शुद्ध हो जाता कितनी विलक्षण बात है, स्वतः सिद्धि हो जाती है स्वाभाविक लोगों की चाहिए लोगों की लौकिक वस्तुएं भी कोई चाहे तो उसमें कितना हो जाता है बिना चाहे हो जाता है। नाम से बढ़ाई इतनी विलक्षण होती है कि नाम नाम बिना ना रहे सुना सयाने लोग मीरा सुत जायो ने ऋषि बोलियो कोई भगवान का नाम लेने से मीरा की कितनी प्रसिद्धि हुई मीरा के सास को कोई नाम जानते नहीं सास नहीं पूजनी आती आदर नहीं आती नल थी उदा उसका वीरमाय के साथ संबंध होने से उनके पदों में नाम आ जाता है पर किसी का नाम आ जाओ नहीं। बड़ी बड़ी महारानियां हुई है बड़ी प्रभावशाली भी हुई है क्या हो तो भगवान के नाम लेने मात्र से कितनी विचित्रता हो जाती है। भगवान की तरफ चलने से यह लौकिक बातें आप होती आप साप होती करनी नहीं पड़ती इसकी कोई इच्छा नहीं जरूरत नहीं करना नहीं उद्योग नहीं कुछ नहीं करना पड़ता बस लोग चीजों की कमी नहीं रहती जो रात दिन मेहनत करते हैं उनको भी इतनी शांति से इतनी सुगमता से वस्तु नहीं मिलती न उनको जबरदस्ती मिलती आप साफ मिलती। कारण क्या है कि माता से कमला देवी पिता देव जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रयम माता जो कमला देवी माँ है अब माँ है वो किस लाड रखेगी अपने पति देव भगवान का भजन करने वाले का लाड दी रहे तो किसका रखेगी तो किसका प्यार करेगी कितनी विचित्र बात है। तो भी लोग भजन की तरफ नहीं लगते हैं ये लौकिक बातें आपसे आप होती है महाराज। एक मैंने कहानी सुनी है किसी ग्रंथ में होगा मैंने ग्रंथों में पढ़ा नहीं है सुनी है। एक संत रहते थे कुटिया में तो एक दिन माई आई बहुत सुंदर और क्यों महाराज प्यास जल पाओ महाराज जल एक पानी में गई बहुत ही सुंदर बड़ी श्रेष्ठ तो माता जी आप कौन है कहा कि मेरे को जो लक्ष्मी कहते हैं ना वो लक्ष्मी हूं तो माताओं के तो बड़े बड़े बाल होते हैं लंबे लंबे केश होते हैं आपके लंबे केश ऐसे नहीं है क्या बात है आपको तो किशोर रही है आप जगत माता हो तो बेटा बात क्या हुई कि जो संत महात्मा लोग है उनके तो मैं सामने जातक कहते हूँ तो ये केश रगड़ के कम हो गया और दूसरे लोग मेरे को पकड़ते पीछे मैं जाऊँ पीछे पकड़ते वो ये टूट गए इस बार तो केश कम हो गए तो संत महात्मा का नाक रगड़ो तो लेते नहीं वे स्वीकार करते ही नहीं हम क्या कहते वे तो बालक है निर्वाह तो माँ करती है और क्या करें बताओ और लोग भी निर्वाहित करते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा करके करते का निर्वाहित कर दो और क्या करें तो निर्वाह तो माता जी आपकी कृपा से हो जाता है हम क्या करें बताओ आप बताओ ये तो आपकी कृपा है माँ की कृपा है सब कुछ भी बोल हम माता जी क्या करें क्या अब बताओ रोटी मिल जाए कपड़ा मिल जाए पुस्तक मिल जाए रहने को जगह मिल जाए चाहो तो किराया मिल जाए पढ़ने को पोस्ट मिल जाए और क्या करे ठीक तरह से कमी नहीं किसी बात की नहीं ये बढ़िया से बढ़िया सब चीजें मिल जाए तो हम संग्रह कर क्या करें संग्रह कर तो एक आफत ही करना है ना और आने की बंद कर देते हैं। एक संतों की मंडली थी उसकी बात मैंने सुनी है वे गांव घूमते थे तो एक दिन एक गांव में गए तो ठीक तरह से भिक्षा नहीं मिली तो मंडलेश्वर कहने लगे कि भाई अपने पास किसी के पैसा है क्या? तो एक आदमी का मेरे पास इतने रुपये हैं, यही कारण है। तो भिक्षा क्यों नहीं मिली? कारण क्या है? अपने दूसरे पास में ये कारण नहीं मिले, नहीं तो भिक्षा सबसे क्यों मिलती है? तुम जब पास में पकड़ते हो तो कैसे मिले? अपने नहीं तो आप सब मिलती है। क्यों? वो आज मैंने वहां सुनाया था ना, वो जो साधु कोई त्याग करता है तो उसको रोटी न लेकर न दे तो पाप लगता है। तो कोई बात है, किसी काम में साथ नहीं आया हूं, खेत में काम आया नहीं, किसी गायों भैंसों में काम आया नहीं, कोई दुकान में काम धंधे में, घर के धंधे में झाड़ू भी नहीं दिया, कोई काम ही नहीं किया, रसोई बने सो जाए बैठे, अरे नहीं दे तो पाप लग जा। ये कोई न्याय है कि काम करते हो तब न देने से? भाई तुमने इतना धंधा किया, काम किया, काम धंधा कुछ नहीं, रसोई के समय तैयार, तो दोष लगता है। क्यों भाई? ब्रह्मचारी यथेष्टः पक्वान्ना, पक्वान्न स्वामिना भव। एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, ये पक्वान्न स्वामी है। पक्वान पके हुए आचार विचार कोई बात नहीं मिलते, बड़ी मना पक्वान्न स्वामी रहो, स्वामी रहो मालिक है, पके मालिक है, मालिक बढ़ गए। पक्वान्न स्वामिना भव तयोरन्न मदत्वा च भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। इन दोनों में से किसी को भी अगर अन्न न दिया जाए और भोजन कर ले तो एक महीना जब चांद्रायण व्रत करे तब शुद्धि होती है। कितना दंड होता है? कर दे कुछ नहीं, अगर न दे तो पाप लग जाए। आज वो कहा विनोदी बात कही, आप लोग धन इकट्ठा करते हैं, सेवाराम जी महाराज भी अगर इकट्ठा करते तो 5-7 हजार 10 हजार तो लग ही देते, 100-200 तो कर ही लेते, नहीं किया। अब भिक्षा नहीं दे दो पाप लग जाए, तो वो जो धन इकट्ठा नहीं किया वो आप में ही तो रहा, और कहाँ रहा बताओ? आप में से लेते, कोई धन इकट्ठा करते तो आप में से किसी तिजोरी खुलती है, किसी की गांठ खुलती है ना, तब वो धन आता है। तो किसी वहर से दूसरों के धन लेकर इकट्ठा किया और उसने नहीं लिया तो आप में ही रहा, वो कहाँ गया बताओ उनकी पांति का? तो भैया कम से कम रोटी तो दे दिया करो भगत और में। तो वास्तव में वो नहीं लेते तो सब जाने को तैयार, सब जाने को तैयार, हमारे बोले ले ले, हमारा ले ले, हमारा ले ले। तो संसार की तो त्याग से प्राप्ति होती है, उसकी अनुराग से प्राप्ति होती है। वह भगवान की तरफ चला है, परवाह नहीं करे तो भगवान गर्ज करते, बालक भोजन नहीं करे तो माँ गर्ज करती। बालक क्या करता है? माँ ज्यादा गर्ज करे तो दूध पी ले, नहीं पीऊंगा। माँ फिर गर्ज कर पी ले बेटा पी ले, फिर माँ पर एहसान करता है, दूध पीता है, तेरे करने से पी लिया, हाँ बेटा न्याल कर दिया, दूध पी लिया। माँ गर्ज करती है, जो लक्ष्मी माता गर्ज करे, भगवान के प्यारे हैं। अब उनका लाड प्यार माँ नहीं करे तो कौन करेगा? और अरे माँ करे तो किसकी जरूरत रहेगी? जब लक्ष्मी माता कृपा करेगी तो क्या कमी रहेगी संसार में? कोई कमी नहीं, रखते ही नहीं बालक को छोटी कटोरी में चूरमा बना दबा देते, खा ले गया, मां रख देती है, फिर आवाज रोक लगे चढ़ती खा ले। बोलो अब खाओ, जो ठीक रखो तो सही, इतनी बताओ परवाह नहीं, तो माँ परवाह रखे। इस तरह से गांठ गिरे नहीं बांध दे, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ गिरे नहीं बांध, गांठ बांध कर पास रखते ही नहीं, जब देवे तब खाने जानो खा ले, तो नारायण पीछे पीछे घूमते रहे मत भूखे रह जाएगा, ये भूखे न रह जाए, इतना ख्याल करे, कब करे? वो अपनी परवाह करते ही नहीं, अपने लिए कोई चिंता करता ही नहीं, कोई बिजाई उद्योग करता ही नहीं, कोई संचय करता ही नहीं। संचय करता है तो एक ऐसा धन संचय करता है जो सात साल आप उद्योग रात दिन करते हैं तो सात तो चलता नहीं, एक उद्योग बहुत करना पड़ता है। उन उद्योग आप एकांत में करते हैं, परवश ना नहीं, राम लड़ी चौड़े पड़ी, सबको खेलो आए, दावा था ईश्वर प्रदास जी पैसों ले जाए, धन चौड़े थोड़ी पड़ा है, धन तो बड़ा ताय में रहता है, उसके लिए आपको कई हुनर करने पड़ते हैं, तब जाकर के वहां से वो तिजोरी खुलती है। राम लड़ी चौड़े पड़ी और सब इतना धन ये दूसरों के कब्जे में, कब्जे में आप कर दो, कब्जे में ही रहेगा, जयराम जी की साथ साथ नहीं जाए कुछ भी, वो यही रह जाएगा। तो आप लोगों ने हम लोगों को सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए, सांसारिक सुख भी चाहते हो तो चाहते हो तो दूर जाता है सुख, न चाहते हो तो आता है। बिल्कुल ये भगवान का विधान ही विचित्र है, जो जो परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाते हैं, जो परमात्मा तो नजीकता होती है, जो संसार की वस्तुएं भी नजीक आती है, परवाह ही नहीं, आप रात आती है। अब सेंटर में सैकड़ों वर्ष हो गए, कितना उपकार होता है, कितना भजन होता है, सबको भोजन करो भजन करो, सब सब सही होता है, स्वाभाविक ही, किसी को कोई जोर नहीं पड़ता, किसी एक पर कोई भजन भी नहीं पड़ता, क्या भजन होता है, साथ में चलने का दल लिया। कोई पूछे महाराज ने क्या नहीं हल कर दिया, किसी को दिया 5-10-15 रुपए, 1000-2000 रुपए, किसी को नहीं दिया, लाखों करोड़ बकस होते आता है इतने से। तो आपको हमारे को तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सच्चे हृदय से भगवान में लगे, संसार की चीजों के लिए लगने से संसार पूरा मिलता नहीं, लाख में जा, 10 लाख में जा, 10 करोड़ मिल जाए तो भूख मिटती नहीं, भूख बढ़ती बढ़ती रहती है, कमी नहीं कमी रहती, रोते ही रहते। ऐसे भजन में लग जाए तो पास में कोड़ी नहीं रखते, रोते है ही नहीं, हंसते ही रहते हैं, सब कुछ सुखी सुख होता है। गोस्वामी जी के द्वारा कितना उत्पाद हुआ, कितना हो रहा है और कितना होगा, जिसको कोई ठिकाना नहीं, गिन नहीं कर सकते। सम्मत 1631 करूं कथा हरिपद धन शीसा, 1631 की बात है, कितनी बिछाई करी इसे पर रामायण प्रचार हो जाए और बढ़ते ही चल जाए, बढ़ते ही चला जा रहा है। कवियों की कविता भी बड़ी अच्छी है, परंतु उनकी अब रामचंद्र का केशव कविता पढ़ाई बहुत बढ़िया, मैं कितना कहूं, पर कोई ऐसा नहीं है। ब्रह्मानंद भजन माला इतने जोर से चली कि बात क्या, घर घर में, गांव गांव में, गली गली में लोग गा रहे हैं, इतना जोर से प्रसार हुआ, और भी ठंडी होगी। राधे श्याम की रामायण आप पिछड़ा बता रहे हो, बड़ी उम्र है जानते, मेरे देखी हुई बात, जगह जगह हुए तर जैसे गा रहे खूब, और राधे श्याम खूब की ठाट बाट से चलता, कितना लाखों करोड़ रूपये कमा ली, नाम किया और बड़ी भारा ही प्रचार जगह जगह, आज का देखने ही नहीं होते। गोस्वामी जी महाराज जो बढ़ती चली जा रही है, हमारे देखते देखते रामायण के ऐसे पाठ हो रहे हैं जिसमें लोग हजारों इकट्ठे होकर पाठ कर रहे हैं और जगह जगह कर रहे हैं, इतना प्रचार हो रहा है। तो भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लगने में कितना लाभ होता है, परमार्थ स्वार्थ है, सदो स्वार्थ और परमार्थ सब सिद्ध सदैव हो जाता है प्रत्यक्ष दीसरे बाद। फिर भी बड़ा भारी आश्चर्य है कि जैसे आप भारी रुचि होनी चाहिए वैसे रुचि नहीं हो रही, इस बात को देखते हुए विशेष रुचि होनी चाहिए, अगर कमी का अनुभव करते हैं और अभी कमी पूर्ति होती नहीं, उम्र बीत जाती है अगर कमी की पूर्ति होती नहीं, फिर बार मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उनके कमी रहती ही नहीं, मिले तो नहीं रहती, नहीं मिले तो कमी रहती ही नहीं। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, संसार में दरिद्री कौन है कि जिसकी तृष्णा बहुत बढ़ गई, तृष्णा वो है दरिद्री। श्रीमान से को यश समस्वतोषा, लक्ष्मीवान कौन है कि जैसे गज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इधर संतोष नानत, अरे हाथ की बात, संतोष करना हाथ की बात है, धन इकट्ठा करना हाथ की बात नहीं, प्राथमिक बात है। स्वाधीनता से भगवान भजन में लग जाओ। तो भाई बहनों से कहना है कि आज ये शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को, कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस परिस्थिति में, जिस संप्रदाय में आप जहां है वहां, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। कोई साधु और हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई जरूरत नहीं। भाई हो चाहे बहन हो, जहां है वहां ही लग जाओ। भगवान का सीधा संबंध है उसके साथ, सबके साथ भगवान का सीधा संबंध। गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु से ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है, पर सत्य से देखो गुरु खाब आ जाएंगे, खास गुरु खुद आ जाएंगे। देखो बच्चे के लिए माँ की बड़ी आवश्यकता है, बच्चा है माँ के बिना आवे भी कैसे, कहाँ से आवेगा, और उसका पालन कौन करेगा बच्चे के लिए। परंतु माँ के जितनी गर्द है उतने बालक की गर्द नहीं है। बालक फेफड़ा करता, खेल में सड़ जाता और मर जा भी करता, माँ की परवाह ही नहीं करता, या माँ की परवाह होती। ऐसे भगवान के भजन में लगे हुए की भगवान परवाह करते हैं, लक्ष्मी माता को परवाह करती है, कृपा करती है, बालकों को पालन करने में कितनी कृपा करती है। तो ऐसी कृपा बड़ी भारी होती है। तो सज्जनों से कह रहा है कि सच्चे विदेश में लग जाओ। कितनी सुगम बात, कितनी स्वतंत्रता इसमें, कितनी प्रसन्नता। और भजन ज्यादा बढ़ने से सांसारिक चीजें संतोष, सत्य संतोष होता है, और संसार में लगने पर असंतोष या संतोष होता है। अरबों करोड़ रुपया मिल जाए तो भी भूख बढ़ती है, घटती नहीं, मिटती है ही नहीं, घटती नहीं। और इधर भगवान में तृप्ति हो जाती है तो विलक्षण आनंद सत्य ही बढ़ता है, स्वाभाविक बढ़ता है, बहुत विलक्षण है। और संसार तो ख्याल नहीं होता कि अभाव है, अभाव है ही नहीं, अभाव तो मन का है, मन का अभाव है ही नहीं। तो स्वतः ही उनको इतने आनंद मिलता है, ऐसी विलक्षणता आती है। तो ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, तो कितनी विलक्षण बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आपको जितना आपसे हो सके, जिसकी शक्ति है आप कर सो उतना लगा दो। आपके पास जितना समय है और जितनी सामर्थ्य है, जितनी आपके सामग्री है और जितना समय है, तो समय शक्ति और सामर्थ्य है और जितना सामान है पास में, चार चीजें है। समझ है आपके पास जितनी, वो समझ लगा दो, समय है भगवान में लगा दो, उतना लगा जितना आपको सुगमता से कर सको उतना करना। कठिनता की बात नहीं, भगवत रोटी खा लो, पानी पी लो, सो जाओ, नींद आ जाओ और भजन में लगे रहो। कितनी स्वतंत्रता, कोई टैक्स नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। रामगढ़ी चौड़े पड़ी है ना, इसमें कोई यह बात नहीं कि तुमको नहीं मिलती। सब कोई गाओ, सब जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर। भगवान शीर है, सबका हिस्सा है। जैसे आपको बैठे से उठा उठिया से क्यों, जैसे बाप की जगह है, इसे सिद्ध बाप की जगह कोई उठा नहीं सकता। तुम्हारे बाप का नाम है, कौन मना कर सकता बताओ, है किसी की ताकत मना करे। हमारे बाप की बपोती है हमारी, हमारा हक लगता है। सबका उनका शीर, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये लूट पराया धन नहीं है, ये अपने धन की लूट है। ये लूटे लूट पार तो बढ़िया है ना, डाका डालना लूटना तो अच्छा नहीं है, परंतु ये अपना धन है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछता है जो प्राण जाएंगे छूट। तो ये रहते हुए लूट है और अपने घर की लूट है, पराया किसी को दुख नहीं होता है। आप भजन बहुत ज्यादा करें तो किसी की कमी आती है क्या? आप अकेले भजन ज्यादा करें तो किसी का यश जाता है क्या? तुम भी करो भाई, धपोगे वो छोड़ेपो कितनी स्वतंत्रता है, कितनी विलक्षणता है। तो भाई भजन से कहना है कि उसकी विलक्षणता भी इतनी, लोग और बोलो सुन रहे और कितना सुगमता से कितना बड़ा काम हो जाए, इसमें सच्चे हृदय से लग जाओ, कितनी विलक्षण बात है, कितनी भगवान की कृपा हो जाए, कितनी संसार की कृपा कर दे। संसार में अच्छे आदमी वो तो भजन को अच्छा मानते ही है, पर डाका डालने वाले, लूटपाट करने वाले, चोरी करने वाले भी जंगल में कई साधु बैठा राम राम को तो सेवा करेंगे, जंगल लूटने वाले भी संतों की सेवा करेंगे, कितनी विलक्षण बात है। सब सूर्य सर्वभूताराम जैसे भगवान सबके सूर्य है, ऐसे संत भी सुखदास सर्वदेही नाम संपूर्ण शरीर धारियों के भी सूर्य है, तो शरीर धारी भी उनके सब अनुय हो जाते हैं, सब प्रेम से आदर करते हैं, सबसे कहीं जाओ सदेशो भुवन त्रयम, त्रिलोकी सब अपने घर है, खास घर है, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, फिर घर कौन सा कहाँ नहीं है, जहाँ वही जा है। राजा तो अपने अपने देश में पूछे तो है, और विद्वान सर्वो तो पूछे, भगवत भक्त तो कह रहे हैं कि लोक में पर लोक में कहीं जाओ, कहीं जन्म रहे मर जाए तो वो दूसरा भी सदा ही होता है, मरने के बाद भी जहाँ जाओ वहां भी सदा आनंद आनंद है, लोक और पर लोक सब जाए। अरे कुछ जोर पड़ता नहीं, कोई हमारे सामान ग्रहण करता पड़ता नहीं, कुछ कमाना पड़ता नहीं, सरलता से हृदय में लग जाए भगवान की बात, उनके तो कितनी विचित्र हो जाए, सुतः स्वाभाविक। तो भाई ये सच्चा जो दिन मनाना है वो सच्चा यही है कि अपने इसमें लगो, हाथ काम है मुख राम है, हृदय शासी प्रीत, संसार का काम करते हुए हाथ काम और मुख राम है, हृदय शासी प्रीत, हृदय भगवान का तरफ है, दरिया गृहस्थी साधगी यही उत्तम रीत। दरिया जी महाराज कहते ये संत की सब उत्तम गृहस्थी संत है, ना तो काम करे कर से कर्म करो कि ना ना मन राव जाओ कृपा न जाने भगवान मन राव भगवान काम है, भगवान का काम करे, कितनी विलक्षण बात, कितनी अलौकिक बात, कितनी विचित्र बात, कितने सुगम और कितनी स्वतंत्रता की बात, पराधीनता का नाम ही नहीं, कहाँ पराधीन देश में, बीमारी हो जाए पड़ा पड़े करो, नाम दी मंदिर रखो हजारी मंदिर सोमानी थे, उनके भाई का नाम याद थे, वो बीमार थे तो गए थे तो पड़े हैं, वो क्या पड़े हो आप याद करो भगवान में, पड़े पड़े भी भगवान याद करो, और याद नहीं करो मैं भगवान शरण में पड़ा हूँ, इतने खुश हो गए करी, इतनी सुगम बात है, और पड़ा पड़े है पड़ा पड़े शरण में पड़े हो, अब इसको क्या परिश्रम बताओ, भगवान के शरण में नाम ले नहीं ले सको तो थोड़ा बड़ा, इतना सुगम कोई काम है, इतना सरल काम सबके लिए, भजन के अधिकारी सब है, भगवान की तरफ चलने के सब अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं है, अब इसे सुदराचार हो ये पिशु पाप जो होने कितनी विलक्षण बात, पापी से पापी दुराचारी दुराचारी भी भगवान की तरफ चलने में सब पात्र है, तो संसार में व्यापार में काम करने में सब पात्र नहीं होते, ये दर्शन भी पात्र है, क्यों पात्र क्यों है कि भगवान के हैं हक लगता है, धन धन के आप नहीं हो, धन आपका नहीं है, भगवान आपका है, आप भगवान के हैं, इसलिए दृष्टि नहीं है, इस वजह से अरे मिल जाए तो हाथ की बात नहीं है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, लोग पर लोग सब है, इस वास्ते एक बात को थोड़ा सा ख्याल करो, ऐसी सच्ची बात है।